καλύτερος μου φίλος κάθισε εδώ στο καναπέ και όπως τα λέγαμε και πίναμε καφέ. Φίλοι, φίλοι, το σταφύλι έπαθα τέτοια ταραχή σαν να μου παίρνανε οι αγγέλοι την ψυχή. Και για να μην πολυλογούμε ξύπνησα μέσα στα φιλιά με τον καλύτερο μου φίλο αγκαλιά. Και του είπα ερώτα μου είναι η σάρκα ασθενής, γι' αυτό ποτέ μη γίνεις φίλος αλληνής. Στις τρεις τη νύχτα σε διθέσιο καναπέ. Είμαι παθούσα και μαθούσα, ξύπνησα μέσα στα φιλιά με τον καλύτερο μου φίλο αγκαλιά. Λογικά μπορεί να ήταν μόνο μια σχέση φιλική, μα η καρδιά έχει δικιά της λογική.